Przeczytamy jeden fragment z drugiej księgi Mojżeszowej. Aus Kapitel 27, z rozdziału 27. 2. Mose 27, die ersten 8 Verse. 7 początkowych wierszy tego 8 początkowych wierszy tego rozdziału. 8. 1 bis 8. Druga Mojżeszowa 27, od 1 do 8 wiersza. I zrobisz ołtarz z drzewa akacjowego. 5 łokci długi, 5 łokci szeroki i 3 łokcie wysoki. Ołtarz będzie czworograniasty. Na 4 jego narożnikach zrobisz rogi. Rogi te tworzyć będą z nim jedną całość. I pokryjesz go miedzią. Zrobisz też do niego popielnicę do usuwania popiołu oraz łopatki i misy, i widełki, i węglarki. Wszystkie te przybory zrobisz z miedzi. Zrobisz też dla niego kratę w siatkę z miedzi i zrobisz na tej siatce 4 pierścienie miedziane na 4 jej rogach. I umieścisz ją pod obramowaniem ołtarza u dołu, tak aby siatka sięgała do połowy ołtarza. Zrobisz też drążki do ołtarza, drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je miedzią. Drążki te będzie się wkładało do pierścieni. Drążki te będą po obu bokach ołtarza, gdy się go będzie nosić. Zrobisz go z desek, aby był pusty, tak jak ci pokazano na górze. Tak, jak go zrobią. Wir durften in Kupczycy schon damit beginnen, uns über die Wohnung Gottes in der Wüste uns damit zu beschäftigen. Już w Kupczycach mogliśmy zacząć ten temat i zajmować się mieszkaniem Bożym na pustyni. Wir haben uns insbesondere 3 Bedeutungen für uns heute angeschaut. I przyglądaliśmy się w szczególności 3 różnym znaczeniom tego tematu, mającym szczególny wpływ na nas dziś. Wir haben in dieser Stiftshütte den Weg gesehen, auf dem ein Mensch zu Gott kommen kann. Mogliśmy oglądać w tym namiocie spotkania drogę, na której człowiek może przyjść do Boga. Ein Mensch, der vorher draußen stand. Człowiek, który najpierw stał na zewnątrz. Der keine Verbindung zu Gott hatte. Który nie miał żadnej społeczności z prawdziwym Bogiem. Der ist eingeladen, zu Gott zu kommen. Taki oto człowiek jest zapraszany, aby przyjść do Boga. Und dieser Weg zu Gott, der wird uns in schönen Bildern gezeigt in dieser Wohnung Gottes in der Wüste. I ta droga właśnie człowieka w kierunku Boga jest tam zobrazowana między innymi przez ten namiot spotkania, który został zbudowany niegdyś w pustyni. Wir haben dann daran gedacht, dass Gott damals in diesem Zelt bei seinem Volk wohnte. Również i to mogliśmy rozważać, że w tamtym czasie Bóg w tym namiocie mieszkał pośród swego ludu. Aber es kam die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes dieses Haus verlassen musste. Ale niestety przyszedł również taki czas, kiedy chwała Boża musiała ustąpić z tego miejsca i niejako wyprowadzić się. Aber dann kam der Herr Jesus als Mensch auf diese Erde. Po tym smutnym czasie przyszedł Pan Jezus na tę ziemię. Dann hatte Gott wieder eine Wohnung hier auf dieser Erde. I w jego osobie odnowiło się mieszkanie Boże na tej ziemi. W nim mieszkał Bóg. Die ganze Fülle der Gottheit wohnte in dem Menschen Jesus Christus auf der Erde. Cała pełnia boskości mieszkała w człowieku Jezusie Chrystusie na tej ziemi. Und so spricht diese Wohnung Gottes in der Wüste von dem Herrn Jesus. Tak oto to mieszkanie Boże z tamtych czasów w pustyni, ono już przemawiało symbolicznie o osobie Pana Jezusa. Wir sehen Herrlichkeiten seiner Person im Bild dieser Wohnung. W obrazie tego mieszkania widzimy chwałę osoby Pana Jezusa. Aber wir haben auch gesehen, dass es auch heute eine Wohnung Gottes auf der Erde gibt. Ale mogliśmy również i na to zwrócić uwagę, że także i dziś istnieje mieszkanie Boga na ziemi. Heute wohnt Gott auf dieser Erde in der Versammlung. Dzisiaj Bóg zamieszkuje na tej ziemi w zgromadzeniu Bożym, w ludziach. Sie ist heute das Haus Gottes auf dieser Erde. To zgromadzenie, ono jest dzisiaj Bożym domem. Und auch davon haben wir Hinweise in diesem alttestamentlichen Bild gefunden. Również i o tym fakcie posiadamy, co do tego faktu posiadamy wyraźne wskazówki w tym starotestamentowym mieszkaniu czy namiocie spotkania. Wir wollen uns jetzt besonders mit diesen Geräten dieses Zelthauses beschäftigen. Teraz chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej pewnym sprzętom, które miały tam zastosowanie w tym mieszkaniu. Wenn ein Mensch durch diesen Eingang zu diesem Vorhof hineinkam, gdy jakiś człowiek wchodził przez wejście do, na dziedziniec tego przybytku, dann kam er zuerst zu dem Brandopferaltar. To najpierw pierwszą rzeczą, którą napotykał tam wewnątrz, to był ustawiony tam ołtarz całopaleń. Wenn er an diesem Brandopferaltar vorüberging, kam er zu dem Waschbecken. A gdy przesuwał się dalej, pozostawiając z boku ten ołtarz całopaleń, natrafiał na drugą ważną rzecz, mianowicie kać do obmywań. Wenn ein Priester dann in das Innere dieser Wohnung ging, i gdy dalej posuwał się kapłan, który wchodził do wnętrza tego namiotu spotkania, dann fanden sich drei Geräte im Heiligtum. To w miejscu nazwanym miejscem świętym znajdowały się trzy rzeczy. Da war ein goldener Leuchter. Tam był złoty świecznik. Da war ein Tisch, auf dem Brote lagen. Tam był stół, na którym leżały chleby pokładne. Und da war ein goldener Räucheraltar. I tam również był ołtarz, który był zwany ołtarzem kadzidlanym. Und wenn der hohe Priester einmal im Jahr in das Innerste, in das Allerheilige ging, i gdy raz w roku wchodził najwyższy kapłan za zasłonę w miejsce nazywane miejscem najświętszym, dann stand dort diese Lade mit dem Deckel aus reinem Gold. To tam, w tym miejscu, stała, przebywała skrzynia przymierza pańskiego, która była wykonana ze złota. Przepraszam, z wiekiem wykonanym z czystego złota. Diese Geräte, die sprechen ganz besonders von dem Herrn Jesus. Wszystkie te rzeczy, które tam były umiejscowione, o których mówimy, one mówiły w jakiś sposób o osobie Pana Jezusa. Und wir wünschen uns, dass bei der Betrachtung dieser Geräte der Herr Jesus groß für unsere Herzen wird. I rozważając poszczególne sprzęty tego mieszkania Bożego w pustyni, pragniemy to czynić z tym zamiarem, aby osoba Pana Jezusa stała się w naszym pojęciu, w naszych sercach jeszcze większa. Wir wollen zuerst zu diesem Brandopferaltar, zu diesem ersten Gerät kommen. Najpierw chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej ołtarzowi całopaleń. Wir denken noch einmal an diesen Weg eines Menschen zu Gott. I przed naszymi oczyma miejmy drogę człowieka do Boga. Da war dieser Eingangsvorhang. Tam była ta brama wejściowa. Brama wejściowa, ale to jest brama z tymi z tą zdobioną kotarą. Er war 20 Ellen breit und 5 Ellen hoch. Ona miała wymiary 20 łokci długości i 5 łokci wysokości. Viermal so breit wie hoch. Czterokrotnie szersza w stosunku do swojej wysokości. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen. Ta szerokość znaczna, ona mówi o tym, że szerokie jest zaproszenie Boże. Wszyscy są serdecznie przez Niego zaproszeni. Gott möchte, dass alle zu ihm kommen. Bóg chce, aby wszyscy do Niego przyszli. Aber wie ist das nun möglich, dass ein Mensch zu Gott kommt? Ale jak to możliwe, by człowiek, który jest pogrążony w grzechu, przyszedł teraz do Boga? Gott ist doch ein heiliger Gott. Przecież Bóg jest świętym Bogiem. Er ist auch der Gott der Liebe. Ale obok swojej świętości jest również Bogiem miłością. Aber eins kennt die Bibel nicht. Ale jednej rzeczy Biblia nie zna. Die Bibel kennt keinen lieben Gott. Biblia nie zna takiego miłego, dobrotliwego Boga, który przymyka oczy na zło, tak byśmy to mogli powiedzieć. So reden die Menschen schon mal von dem lieben Gott. Tak ludzie mówią o Bogu, mając o nim takie wyobrażenie, że to jest dobrotliwy Bóg, który wszystko dobrze traktuje. Mein Gott ist allmächtig. Nie? Bóg jest wszechmocny. Er ist heilig und gerecht. Ale on jest święty i sprawiedliwy. Aber er ist zugleich Liebe. Ale jednocześnie, posiadając te przymioty, on jest Bogiem miłością. Und deswegen lädt er auch die Menschen ein. Kommt zu mir. Z tego powodu on zaprasza wszystkich ludzi, mówiąc: chodźcie do mnie. Aber da muss die Frage der Sünden geklärt werden. Ale aby to było możliwe, jednocześnie musiał być rozwiązany problem grzechu. Paulus erklärt es in Römer 3, alle Menschen sind Sünder. Paweł wyjaśnia w 3 rozdziale listu do Rzymian, że wszyscy ludzie stali się grzesznikami. Wie kann nun ein Sünder zu Gott kommen? Jak jest to możliwe, aby grzesznik teraz przyszedł do świętego Boga? Er hat in sich selbst überhaupt nichts, was er Gott bringen kann. Bo przecież w sobie samym nie posiada on niczego, co by mógł Bogu przynieść. Manchmal sagen Menschen, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich ihm mal erzählen, wie viel Gutes ich getan habe. Czasami są ludzie, którzy mówią tak: gdy któregoś dnia stanę przed Bogiem, to będę starał się mu opowiedzieć o wszystkim tym, co dobrego dokonałem. Und dann sagen sie, das viele Gute, das können wir ja dann gegen die bösen Dinge aufrechnen und am Ende wird es wohl genug sein. I oni myślą tak, te różne dobre rzeczy z jednej strony postawimy i one będą w pewnym sensie przeciwwagą dla tych złych rzeczy, dla potknięć i miejmy nadzieję, że przeważy to, co dobre. Wollen dazu mal einen sehr ernsten Vers lesen aus dem Propheten Daniel. Chciałbym do tego przeczytać pewien poważny wiersz z proroka Daniela. Aus Kapitel 5, aus Vers 27. Rozdział 5, wiersz 27. Du bist auf der Waage. To jest 952 strona. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht gefunden. 27 wiersz. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekki. So wird es einmal jedem Menschen geben, der meint, durch gute Werke irgendwie zu Gott kommen zu können. Tak będzie z każdym człowiekiem, który sądzi, że gromadząc dobre uczynki, jakiś przyjdzie do Boga ze znaczącym jakąś wartością. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, das regelt für mich meine Kirche. Czasami są ludzie, którzy mówią, tą sprawę ureguluje za mnie mój Kościół. Ich meine, das ist sehr leichtsinnig. Chciałbym powiedzieć otwarcie, takie myślenie jest niezwykle lekkomyślne. Es gibt im Leben Dinge, die sind mir nicht so wichtig. Są rzeczy w życiu, które są dla mnie niezbyt istotne. Dann kann ich sie auch einen anderen für mich erledigen lassen. Wtedy mogę polecić komuś innemu, żeby pozałatwiał te drobniejsze sprawy. Aber es gibt eine wichtigste Frage im Leben. Ale istnieje jedno absolutnie najważniejsze pytanie w życiu. Das ist die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? To jest pytanie o to, gdzie spędzę wieczność. Verbringe ich sie bei Gott oder in der Gottesferne, im ewigen Gericht? Czy spędzę ją przy Bogu, w Jego bliskości, czy też w wiecznym oddaleniu od Boga, w miejscu wiecznego sądu? Und diese Frage, die ist so wichtig, die möchte ich nicht einem anderen überlassen. To pytanie, ono jest tak znacząco ważne, że nie chcę go oddać do załatwienia komukolwiek. Aber Gott lädt ein. Ale Bóg zaprasza. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. So einfach kann diese Frage geklärt werden. W tak prosty, jednoznaczny sposób ten problem może być załatwiony. Wenn ich einsehe, ich bin ein verlorener Sünder. Gdy dojdę do tego poznania, że w świetle Bożym jestem zgubionym, całkowicie grzesznikiem, dann ist der erste Schritt getan. To uczyniłem pierwszy krok we właściwym kierunku. Und dann darf ich im Glauben den Herrn Jesus annehmen. Wtedy mogę uchwycić się w wierze Pana Jezusa. Jezus, przyjąć Go. Jesus Christus starb auch für mich. I zrozumieć. Jezus Chrystus umarł również i za mnie. Und dann bin ich zu Gott gekommen. I to oznacza, że przyszedłem do Boga. Und davon spricht dieser Altar, dieses erste Gerät, auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. I o tym właśnie mówi ten ołtarz. Ten pierwszy ze sprzętów, który znajdował się zaraz po wejściu na dziedziniec przybytku. Er spricht von dem Herrn Jesus und von seinem Werk am Kreuz. On mówi o Panu Jezusie i o Jego dziele, jakiego dokonał na krzyżu. Dieser Altar war aus Akazienholz. Ten ołtarz, on był zbudowany z drzewa akacjowego. Das zeigt uns, dass der Herr Jesus wahrer Mensch wurde. To oznacza, to drewno, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem. Er wurde Mensch und kam als Mensch auf die Erde, um als Mensch sterben zu können. On był człowiekiem, stał się człowiekiem, przyszedł na tę ziemię w postaci ludzkiej, aby móc umrzeć. Dann wird uns die Größe dieses Altars angegeben. Słowo Boże podaje nam rozmiary tego ołtarza. Die Länge 5 Ellen und die Breite 5 Ellen. Szerokość 5 łokci i długość 5 łokci. Diese Zahl, die kommt uns bekannt vor. Ta liczba, ona wydaje nam się skądś znajoma. In diesem gleichen Buch hatte Gott seine Gebote gegeben. Mianowicie, w tej samej księdze Bóg podał swoje przykazania. Diese Gebote drücken den Willen Gottes aus. Te przykazania, one są odzwierciedleniem Bożej woli dla człowieka. Und es waren zweimal fünf. Zwei Tafeln mit je fünf Geboten. I to było pięć i pięć przykazań na dwóch tablicach. Fünf Gebote, die das Verhältnis der Menschen zu Gott regeln. Pięć przykazań, które regulowały relacje człowieka wobec Boga. Und fünf Gebote, die das Verhältnis der Menschen untereinander regeln. Oraz pięć przykazań, które odnosiło się do relacji człowieka wobec człowieka. Und in beiden Punkten hat der Mensch versagt. W obu tych sprawach człowiek boleśnie zawiódł. Aber der Herr Jesus, der kam und hat das Gesetz Gottes erfüllt. Ale Pan Jezus przyszedł na tę ziemię i w całkowitej doskonałości wypełnił to prawo Boże. In seinem ganzen Leben auf der Erde hat er alles erfüllt, was Gottes Wille ist. On w całym swoim życiu na tej ziemi wypełnił dosłownie wszystko to, co było wolą Boga. Und dann ist der, der das Gesetz in allem erfüllt hat, gestorben. I później, jako ten, który to prawo Boże wypełnił całkowicie i bez reszty, jako taki umarł. Dadurch hat er das Urteil des Gesetzes für alle die weggenommen, die an ihn glauben. I z tego powodu, że umarł, sam nie mając żadnej winy, mógł usunąć wyrok Sądu Bożego nad wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Diese Frage muss doch geklärt werden, wenn ein Mensch zu Gott kommen will. Ten problem, jaki dzielił człowieka i Boga, musiał być rozwiązany, gdy człowiek chciał zbliżyć się do Boga. Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Bóg powiedział, ty nie będziesz kłamać. Gibt es einen, der das immer gehalten hat? Czy jest ktoś, kto zawsze, w każdej sytuacji tego to trzymał? Wypełnił, przepraszam? Wahrscheinlich nicht. Prawdopodobnie nie ma takiego człowieka. Nur einer, der Jesus. Tylko jeden, Pan Jezus. Und dann hat die Strafe getragen. Das Urteil, das Gesetz ausspricht, hat auf sich genommen. I jako taki później poniósł ten wyrok sądu Bożego, który domagał się kary nad tymi, którzy naruszają to prawo. Und dadurch können wir frei ausgehen. Z tego tylko powodu możemy wolno wyjść na wolność spod tego wyroku. Dann sagt Gottes Wort, dass dieser Altar quadratförmig sein sollte. Słowo Boże mówiło następnie, że ten ołtarz miał być w swojej formie kwadratowy. Die Länge und die Breite waren gleich. A więc długość i szerokość były takie same. Und wenn einer um diesen Altar herumging, dann kam an vier gleich langen Seiten vorbei. I gdy ktoś poruszał się dookoła tego ołtarza, to jednocześnie mijał cztery dokładnie takie same boki. Wir lesen dazu mal einen Vers aus Psalm 26. Dlatego przeczytamy jeden wiersz z Psalmu 26. Vers 6 und 7. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umgehe deinen Altar, Herr, um hören zu lassen die Stimme des Lobes. Wiersz 6 i początek 7 wiersza. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza swego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie. Da sehen wir einen Israeliten, der um diesen Altar herumgeht. W tych wierszach widzimy Izraelitę, który chodził wokół tego ołtarza. Um diesen Altar, auf dem die Opfer gebracht wurden. Wokół ołtarza, na którym składano ofiary. So dürfen wir heute das Werk des Herrn Jesus anschauen. Tak i dzisiaj my możemy w ten sposób przyglądać się bacznie dziełu Pana Jezusa. Wir dürfen jede Seite sehen. My możemy z każdej strony go oglądać. Dass das wahre Brandopfer geworden ist. To, że postrzegać to, że stał się prawdziwą ofiarą całopalną. Dass sich Gott ganz hingegeben hat. Że on Bogu całkowicie się ofiarował. Dass das wahre Speisopfer geworden ist. Że on stał się również i tą prawdziwą, doskonałą ofiarą z pokarmu. Der sein vollkommenes Leben ganz Gott geweiht hat. Który swoje doskonałe życie całkowicie poświęcił Bogu. Dass das wahre Friedensopfer geworden ist. Że on również stał się całkowicie doskonałą ofiarą ku pokojowi. Dieses Opfer, durch das Gemeinschaft mit Gott möglich geworden ist. Znaczy ofiarą, która umożliwiła niezmąconą społeczność z Bogiem. Und dass das wahre Sünd- und Schuldopfer geworden ist. I że również stał się prawdziwą ofiarą za grzech i ofiarą za winę. Dass die Frage der Sünde und der Schuld geklärt hat. Jako ten, który w doskonałości rozwiązał problem grzechu i problem winy. Vier Seiten dieses Opfers. Cztery strony tego ołtarza, do składania ofiar. Und jede Seite ist gleich groß und wertvoll für uns. I każda jedna strona jest jednako duża i jednako wielka i dla nas. Wenn wir ihn so anschauen, dann wird es uns gehen wie dem Israeliten damals. I gdy temu się przyglądamy w taki sposób, to będzie to nam tak mniej więcej będziemy tak się czuć jak wtedy Izraelita. Da wird die Stimme des Lobes gehört. Że mianowicie pobudzi to nasze serca jedynie do wdzięcznej pieśni. In Vers 2 haben wir gelesen, dass dieser Altar vier Hörner hatte. W drugim wierszu czytaliśmy, że ten ołtarz posiadał cztery specjalne rogi. An jeder Ecke ein solches Horn, eine solche besondere, ein solches Horn. Na każdym narożu był wykonany specjalny podwyższony róg. Wenn wir ein Tier sehen, dann steht das Horn dieses Tier für seine Kraft. Gdy oglądamy jakieś rogate zwierzę, to te rogi danego zwierzęcia są, jak można powiedzieć, taką pierwszą prezentacją jego mocy, jego siły. An diese Hörner des Altars musste das Blut der Opfer getan werden. Na te narożniki tego ołtarza należało zawsze dać czy pomazać je krwią ofiary. So sprechen diese Hörner von der Kraft des Blutes des Herrn Jesus. W ten sposób te narożniki, one są symbolem mocy krwi Pana Jezusa. Sein Blut, sein hingegebenes Leben. Jego krew, jego oddanie życia. Das bringt herrliche Wirkungen hervor. Mianowicie ta krew, ona przynosi cudowne rezultaty tej ofiary. Kraft dieses Blutes dürfen wir Vergebung haben. Bo na podstawie tej krwi my możemy cieszyć się dzisiaj przebaczeniem grzechów. Dürfen wir Frieden mit Gott haben. My możemy posiadać na podstawie tej krwi pokój z Bogiem. Dürfen wir Rechtfertigung haben. Możemy cieszyć się usprawiedliwieniem przez wiarę. Die Offenbarung lesen wir in Kapitel 5 von dem neuen Lied, das im Himmel gesungen wird. W Księdze Objawienia w 5 rozdziale czytamy o nowej pieśni, która będzie śpiewana w niebie. Du hast für Gott erkauft. W tej pieśni słowa jej mówią: wykupiłeś dla Boga ludzi. Und wodurch? Durch dein Blut. Przez co to uczyniłeś? Przez twoją własną krew. Dann geht es in diesem Lied weiter, wen er erkauft hat. W tej pieśni dalej jest powiedziane o tym, kogo on wykupił. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, jeder Nation. Z każdego rodu, z każdego języka, z każdego plemienia. Diese Hörner an dem Altar waren an jeder Ecke. Te rogi specjalne na tego ołtarza, one były na każdym z czterech narożników. Diese vier Ecken des Altars zeigen in die vier Himmelsrichtungen. One niejako pokazują na cztery strony świata tą samą prawdę. In jede Richtung geht das Angebot dieses Heils in dem Blut des Herrn Jesus. I tak na cztery strony świata, czyli na wszystkie strony, rozchodzi się Boża oferta zbawienia we krwi czy przez krew Pana Jezusa. Wir haben eben daran gedacht, dass alle Menschen dieses Heil brauchen. Mogliśmy już o tym wspominać, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i wszyscy potrzebują tego zbawienia. Aber jetzt sehen wir, dass es auch für alle zur Verfügung steht. Ale teraz możemy widzieć na podstawie tych narożników, że również to zbawienie, ono stoi do dyspozycji każdego człowieka. Paulus macht das in 1. Timotheus 1 so deutlich. W pierwszym liście do Tymoteusza 1 apostoł Paweł czyni tę prawdę bardzo wyrazistą. Ich möchte es mal mit meinen Worten sagen. Chciałbym to powiedzieć moimi słowami. Vielleicht denkt hier einer, nein, meine Sünden sind zu viele. Może ktoś mieć takie przekonanie, nie, moje grzechy, ich jest zbyt wiele, są zbyt okropne. Ich bin ein so großer Sünder, mir kann Gott nicht vergeben. Jestem tak wielkim grzesznikiem, że mi Bóg nie może przebaczyć. Aber dann sagt Paulus, denk daran. Ale Paweł tam mówi, pomyśl o tym. Ich bin der größte Sünder. Ja jestem największym grzesznikiem. Und Gott hat mir vergeben. Bóg mi wybaczy. Und das ist ein Beispiel für seine Barmherzigkeit. I to jest wzorzec jego miłosierdzia. Und wenn es für mich reicht, dann reicht es für jeden. Jeżeli starczy to dla mnie, to starczy dla każdego. Das ist eine herrliche Botschaft. To jest cudowne poselstwo. Herrliche Botschaft des Friedens. Cudowne poselstwo pokoju. Die ausgeht in die ganze Welt. Poselstwo, które zwraca się ku całemu światu. So sagte es der Herr Jesus den Jüngern. Tak Pan Jezus powiedział do uczniów. Geht hin und predigt der ganzen Schöpfung. Idźcie na cały świat i głoście je wszelkiemu stworzeniu. Das Heil in dem Herrn Jesus, das reicht aus für alle. Tak, zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, ono wystarczy dla każdego. Ist dem einen Bankkonto, das reicht nicht für viel. Moje konto, jakie mam w banku, nie wystarczy dla wielu. Wenn man ein bisschen einkauft und immer mit der Karte bezahlt, ist es bald alle. Jeżeli człowiek tylko trochę więcej zakupów zrobi, trochę częściej posługuje się kartą, to naraz okazuje się, że za chwilę jest pusto. Aber dieses Konto, das reicht für alle Menschen. Ale to konto, o którym mówimy tu, u Boga, ono wystarcza dla wszystkich. Es ist genug Guthaben da, um alle Schuld zu bezahlen. Jest wystarczająco dużo dóbr, wystarczająco wysokie jest saldo, można powiedzieć, aby zapłacić na wszystkie winy ludzi. Aber ich muss das Angebot annehmen. Ale muszę przecież przyjąć to, co Bóg mi oferuje. Wenn ich das sage, ich möchte das nicht haben. Jeżeli ja powiem, nie, ja tego nie chcę, dann hilft es mir nicht. To niestety niczym nie pomoże. Wenn ich diesen Scheck nicht einlöse, jeżeli innymi słowy, ja nie wymienię tego czeku, dann bekomme ich keine Vergebung. To nie będę mieć przebaczenia grzechu. Am Ende von Vers 2 lesen wir, dass dieser Altar, der aus Holz gebaut wurde, mit Kupfer überzogen wurde. Na koniec drugiego wiersza czytamy, że ten ołtarz, który był wprawdzie zrobiony z drewna, on miał być pokryty w całości miedzią. Die Geräte im Vorhof bestanden aus Kupfer. Te sprzęty, które się znajdowały w przedniej części tego dziedzińca, one były zrobione z miedzi. Ein Mensch, der von außen zu Gott kommt, człowiek, który z zewnątrz przychodził do Boga, der sieht die Gerechtigkeit Gottes und seine Heiligkeit, on miał najpierw przyjrzeć się Bożej sprawiedliwości i Bożej świętości. Und er braucht einen Weg, wo diese Gerechtigkeit Genüge getan wird. I potrzebował dlatego dla siebie jako grzesznik takiej drogi, na której zostało uczynione to wszystko, czego wymagała Boża sprawiedliwość i świętość. Bei diesem Altar wird uns gezeigt, dass Jesus Christus, der Gerechte, für uns die Ungerechten bezahlt hat. I ten ołtarz mówił nam w szczególności o tej prawdzie, że Pan Jezus Chrystus, ten, który był całkowicie prawy i sprawiedliwy, zapłacił całkowicie za tych, którzy byli nieprawi i niesprawiedliwi. So sehen wir, dass die Frage der Gerechtigkeit Gottes im Gericht im Opfer des Herrn Jesus geklärt ist. W ten sposób widzimy, że sprawa sprawiedliwości Bożej, sprawiedliwość Boża, ona została całkowicie zaspokojona, niczym nie naruszona w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Wenn man dann in das Zelt hineinkam, dann bestanden alle Geräte aus Gold. Ale gdy się wchodziło do wnętrza tego namiotu spotkania, to już tam te wszystkie sprzęty były wykonane ze złota. Dieses Gold spricht von der göttlichen Herrlichkeit. A to złoto, ono już mówi tylko o Bożej chwale. Und diese Herrlichkeit dürfen alle die sehen, die wissen, dass die Frage, die durch Gottes Gerechtigkeit aufgeworfen wird, geklärt ist in dem Opfer des Herrn Jesus. I tę chwałę Boga, mogą oglądać tylko ci ludzie, którzy całkowicie wiarą uchwycili się prawdy, że kwestia grzechu i potępiającej go sprawiedliwości Bożej została całkowicie rozwiązana. In Vers 3 werden uns einige Geräte gezeigt, die für den Dienst an diesem Altar nötig waren. W trzecim wierszu są nam przedstawione niektóre rzeczy, które były potrzebne, aby ten ołtarz mógł spełniać swoją funkcję. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen. Chciałbym tylko jeden punkt z tego podkreślić. Wenn diese Opfer auf dem Altar verbrannt wurden, gdy ofiara na tym ołtarzu została spalona, was blieb dann übrig? Co tam wtedy zostało? Da blieb diese Fettasche übrig. Wtedy pozostawał jedynie na tym ołtarzu tłusty popiół. Dann gab es Schaufeln und Töpfe, um diese Fettasche aufzunehmen und hinauszutragen. I do tego właśnie służyły te szufelki i węglarki. Popielnice, przepraszam, i popielnice, które miały po prostu, do których miał być zebrany ten popiół i wyniesiony. Der Priester, der brachte die Opfer da. Kapłan składał na tym ołtarzu ofiarę. Aber er nahm auch diese Fettasche und trug sie hinaus. Ale po spaleniu ofiary on miał również zebrać ten tłusty popiół do popielnic i wynieść stamtąd. Wovon spricht das? O czym to mówi? Es spricht da davon, dass dieses Opfer, das der Herr Jesus sich im Gericht verzehrt hat. To mówi o tym, że Pan Jezus w tej ofierze, w tym sądzie całkowicie się oddał. Całkowicie został, można powiedzieć, na wskroś pożarty przez ten sąd. O, jetzt denken wir mal an das Sündopfer. Ale pomyślmy o ofierze za grzech. Ein Israelit, der ein Sündopfer brachte, der legte seine Hand auf den Kopf dieses Tieres. Izraelita, który przyprowadzał zwierzę przed, które miało być ofiarowane, on kładł swoją rękę na głowie tego zwierzęcia. Und bekannte er seine Sünden auf den Kopf dieses Opfers. On wyznawał swoje grzechy niejako na głowę tego zwierzęcia. Dann war dieses Tier der Sündenträger für ihn. W ten sposób obrazowy to zwierzę stawało się nosicielem grzechu tego człowieka. Dann kam dieses Tier in das Feuer auf dem Altar. I wtedy to zwierzę, ono musiało być musiało być ofiarowane w ogniu tego ołtarza. Was blieb am Ende davon übrig? Co zostało ostatecznie po tym? Nur diese Fettasche. Tylko ten tłusty popiół. Der Israelit wusste, es ist alles gut. I taki Izraelita wiedział, sąd jest zakończony, wszystko już jest dobrze. Das Opfer ist aufgezehrt von dem Feuer. Ta ofiara została strawiona całkowicie przez ogień. Und die Sünden sind weggetan. I w ten sposób zostały te grzechy usunięte. Was dürfen wir mit Freude singen? To, co my możemy z radością opiewać. Alle Sünden sind vernichtet. Christus starb an unserer Stadt. To jest, że wszystkie grzechy zostały całkowicie usunięte, bo Chrystus umarł w nasze miejsce. Davon spricht diese Fettasche. O tym właśnie mówi ten tłusty popiół. Alle Sünden weggetan. Wszystkie grzechy zostały usunięte. In Vers 4 lesen wir, dass dieser Altar ein Gitter hatte. W czwartym wierszu czytamy, że ołtarz ten posiadał swego rodzaju ruszt, siatkę taką. Dieses Gitter war genau in der Mitte des Altars angebracht. I tę siatkę umieszczano w samym środku ołtarza. Oberhalb dieses Gitters wurden die Opfer gebracht. Ponad tą siatką składano właśnie ciała tych zwierząt. Unterhalb dieses Gitters konnte die Fettasche herausgenommen werden. A poniżej tej siatki można było właśnie wyciągać ten popiół, który przez nią się przesypywał. Und unmittelbar auf diesem Gitter, da brannte das Feuer. A na samej siatce płonął ogień. Dieses Gitter war der Bereich in dem Altar, wo die Hitze des Feuers am größten war. Na tej siatce właśnie ten żar ognia tego ołtarza był najgorętszy. Da denken wir mit Ehrfurcht daran, wie der Herr Jesus dieses Gericht getragen hat. Gdy to widzimy, to przed naszymi oczyma w bojaźni mamy to, jak Pan Jezus straszliwie cierpiał na krzyżu Golgoty w tym miejscu sądu. Und dieses Gitter hielt die Hitze des Feuers aus. I ta siatka, ona musiała wytrzymać ogień, czy żar ognia tego ołtarza. Und der Jesus hat dieses Gericht ausgehalten. To oznacza to, co działo się z Panem Jezusem, że On całkowicie wytrzymał żar tego sądu Bożego. Ich möchte gerne abschließend zu diesem Altar. Kończąc rozmyślania nad samym tym ołtarzem, chciałbym powiedzieć. Noch einen Vers lesen aus Kapitel 20. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz do tego właśnie z 20 rozdziału. Kapitel 20. Vers 26. Wiersz 20, przepraszam, rozdział 20, wiersz 26. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. Niemand sollte auf Stufen zu dem Altar des Herrn aufsteigen. Nikt, nikomu nie wolno było wstępować do tego ołtarza po schodach. In Bezug auf diese Rettung, die Gott in dem Herrn Jesus gibt, gibt es keine eigene Anstrengung. Jeżeli chodzi, co to oznacza? Jeżeli chodzi o to zbawienie, jakie dał Bóg w Panu Jezusie, to tu nie ma miejsca absolutnie na własny wysiłek człowieka. To wstępowanie po stopniach. Aber wir müssen auch einsehen, dass wir nichts bringen können. Ale również oznaczało to, że my nic jako ludzie nie możemy do tego przynieść. Wenn man auf Stufen emporsteigt, dann will man etwas groß sein. Myśl powiązana z tym wstępowaniem po stopniach oznacza, że człowiek chce być wyżej i wyżej, stawać się większym, jak można powiedzieć, w oczach Bożych. Aber alles, was ein Mensch bringen könnte. Ale wszystko to, co człowiek mógł jedynie Bogu przynieść. Und alles, was ein Mensch sein könnte. I wszystko to, czym mógł być człowiek w oczach Bożych. Ist für Gott nur verwerflich. To dla Boga to wszystko nadaje się tylko do tego, aby to odrzucić. Vielleicht ist das das Problem, warum viele Menschen dieses Heil nicht annehmen wollen. Być może, że ten to radykalne spojrzenie Boga właśnie na tą rzecz jest powodem, dlaczego tak wielu ludzi nie chce przyjąć tej oferty zbawienia. Weil sie einsehen müssen, ich bin nichts. Ponieważ właśnie tu Bóg domaga się, aby człowiek uznał, jestem niczym. Aber wir dürfen auch glücklich dazu sagen. Ale my możemy ze szczęśliwym sercem wyznać do tego. Ich kann nichts bringen. Ja nie mogę nic przynieść. Aber ich muss auch nichts bringen. Ale również nie muszę niczego przynieść. Gott erwartet gar nichts von mir. Bóg niczego nie oczekuje ode mnie. Der Jesus, der hat alles gut gemacht. Pan Jezus, On, mój zastępca, wszystko przyniósł. Er ist der Weg zu Gott. On jest drogą do Boga. Das ist die große Lektion dieses Altars. To jest największa lekcja, jakiej się uczymy, patrząc na ten ołtarz. Und das muss ein Mensch einmal im Glauben annehmen. To właśnie, tę rzecz, człowiek musi raz na zawsze przyjąć w wierze. Und dann ist er gerettet für immer. I jeżeli to przyjmie, to jest zbawiony na zawsze. Er ist in Gemeinschaft mit Gott gekommen. Oznacza to, że przyszedł do społeczności z żywym Bogiem. Und Gott wird ihn nie mehr hinausstoßen. I Bóg już nigdy, przenigdy go nie wyrzuci. Und dann erleben wir auf unserem Weg, dass wir doch noch sündigen. Jednak mimo to możemy przeżywać na naszej drodze wiary, że wciąż jednak możemy zgrzeszyć. Stößt Gott uns dann wieder hinaus? Czy jeżeli taka rzecz będzie miała miejsce, to oznacza to, że Bóg nas wyrzuci? Nein, das tut er nicht. Nie, on nikt tego już nie zrobi. Aber Gott sagt, es ist wieder Reinigung nötig. Ale Bóg, gdy taka rzecz ma miejsce, On mówi do nas, musisz się umyć. Man muss sich nicht noch einmal neu bekehren. Nie musimy na nowo się nawracać. Aber man muss die Reinigung erleben. Ale trzeba przeżyć oczyszczenie. Und davon spricht das zweite Gerät, das Waschbecken. I o tym właśnie oczyszczeniu mówi drugi sprzęt, który został umieszczony za ołtarzem, to jest kadź do wmywań. Wir haben darüber schon in Kupczycy sprechen können. My o tej rzeczy mogliśmy już rozmawiać w Kupczycach. Aber ich möchte noch einen Vers lesen aus Kapitel 38. Ale z rozdziału 38 chciałbym tylko jeden wiersz do tego przeczytać. Kapitel 38, Vers 8. Ósmy wiersz. To 106 strona. Zrobił też kadź z miedzi i jej podstawę także z miedzi. Z lusterek kobiet, które pełniły służbę przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Das ist eine interessante Einzelheit. To bardzo interesujący szczegół. Dieses Becken sollte hergestellt werden aus den Spiegeln, die Frauen bereit waren dafür abzugeben. Ta kadź do obmywań miała być sporządzona z lusterek kobiet, które były gotowe, aby je po prostu na ten cel oddać. Man hatte damals ja noch nicht diese Glasspiegel, wie wir sie heute bei IKEA kaufen können. Nie posiadano w tamtym czasie jeszcze takich szklanych lusterek, jakie można w IKEA czy gdzie tam kupić. Aber man hatte so Kupferscheiben, die man ganz blank polierte. Ale posługiwano się takimi płaskimi lusterkami miedzianymi, których powierzchnia była niezwykle dokładnie wypolerowana. Und dann konnte man sich in diesen gut polierten Kupferstücken gut betrachten. I człowiek mógł się dosyć nieźle oglądać swoje odbicie właśnie w tej znakomicie wypolerowanej na płasko miedzi. Wofür brauchte man solche Spiegel? Do czego potrzebowano takich lusterek? Das brauchte man für die Pflege und für die eigene Schönheit. Tak jak dziś, do tego, żeby się podszykować, wypielęgnować i po prostu zadbać o swoje zewnętrzne piękno. Und was ist die Lektion, die wir hier lernen? Jakie lekcje z tego się uczymy? Unsere eigene Eitelkeit, die kann uns im Weg stehen, wenn es um die Frage der Reinigung geht. Uczymy się z tego, że nasza własna próżność, która każe nam zajmować się naszą powierzchownością, ona może być poważną przeszkodą w drodze do oczyszczenia przed Bogiem. Wenn in unserem Leben etwas in Ordnung gebracht werden muss. Jeżeli musi w naszym życiu być coś doprowadzone do porządku z Bogiem, dann möchte ich die Bereitschaft haben, zuzugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe. To muszę mieć gotowość, aby bezkompromisowo przyznać, że zrobiłem to źle. Aber die eigene Eitelkeit kann da im Weg stehen. Ale własna próżność, ona może być poważną przeszkodą do tego. Aber diese Spiegel sollten abgegeben werden, damit dieses Becken mit dem Wasser zur Reinigung gebaut wird. Te lusterka, które miały mi bardziej pokazywać moją piękność, miały być odłożone, podarowane na cel właśnie tej kadzi. Und was würde das Ergebnis sein, wenn dieses Wasser der Reinigung gebraucht wird? Jaki miał być skutek użycia później tej wody oczyszczenia z kadzi, która była w ten sposób porządzona? Was kann ich im Spiegel sehen? Co mogę widzieć w lustrze? Im Spiegel kann ich mir anschauen, wie schön ich bin. W lustrze mogę widzieć w sposób próżny, przyglądać się, jaki to jestem piękny czy piękna. Aber wenn wir dieses Wasser des Wortes Gottes zu unserer Reinigung anwenden, ale teraz jeżeli w celu oczyszczania biorę wodę Słowa Bożego dla siebie, dann wird das Ergebnis sein, dass ich schön bin für Gott. Wtedy rzeczywisty skutek jest taki, że staje się naprawdę piękniejszy dla Boga. Und was ist wichtiger? Co jest ważniejsze? Die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Każdy z nas może sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. In dem Altar wurde grundsätzlich die Frage geklärt, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. W tym ołtarzu, o którym mówiliśmy, zasadniczo miało być przedstawione, w jaki sposób Bóg rozwiązywał tą kwestię, w jaki sposób człowiek ma przyjść do Boga. Und in dem Waschbecken sehen wir, dass Gott auch Vorsorge getroffen hat für die tägliche Reinigung. A jeżeli chodzi o tą kadź do obmywań, to widzimy, że Bóg zatroszczył się o to, abyśmy również i w codzienności naszego życia wiary mogli wciąż na nowo się obmyć i wyczyścić. Ich möchte es gerne einfach sagen. Chciałbym to w sposób prosty ująć. Einmal bekehrt, raz immer gerettet. Raz nawrócony, na zawsze zbawiony. Aber Freude der täglichen Gemeinschaft, ale radość codziennej społeczności z Bogiem, macht tägliche Reinigung nötig. Radość, aby mieć radość codziennej społeczności z Bogiem, potrzebne jest codzienne własne obmywanie. Und davon spricht das Waschbecken. O tym mówi kadź do obmywania. Wenn man nun in das Heiligtum hineinging, nachdem man sich im Waschbecken gewaschen hatte, gdy teraz ktoś, kto wstępował dalej do przybytku po obmyciu się w tej kadzi do obmywań, dann fand man dort drei Geräte. Wstępował do niego, to widział tam trzy różne sprzęty. Und von dem einen Gerät wollen wir noch lesen aus 2. Mose 25, Vers 31 bis 40. O jeden z tych sprzętów Musimy przeczytać, to jest o złotym świeczniku, z 25 rozdziału 2 Mojżeszowej, 90 strona, od wiersza 31 do 40. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego, a 3 z drugiego boku. 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem. I znowu 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku będą 4 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego 7 lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który cię ukazano na górze. Diese Leuchte wurde aus einem Talent, vielleicht etwa 34 Kilo reinem Gold hergestellt. Ten świecznik był wykonany z jednego talentu złota, z jednego kawałka złota o tej wadze, 34 kg mniej więcej złota. Er hatte einen Fuß, der ihm einen festen Stand gab. Posiadał stopę, która sprawiała, że stabilnie mógł stać. Dann hatte er einen mittleren Schaft. Następnie posiadał środkowy trzon. Und an diesem mittleren Schaft waren an jeder Seite 3 Arme angebracht. I do tego trzonu były z niego odchodziły po 3 ramiona z każdej strony. Schon dieser Schaft, dieser mittlere Schaft wird der Leuchter genannt. Już sam ten trzon jest nazwany świecznikiem. Und insgesamt mit den 3 Armen auf jeder Seite hatte dieser Leuchter 7 Flammen. I łącznie z 3 ramionami po każdej stronie ten świecznik posiadał 7 płomieni. Ein mittlerer Schaft. Jeden trzon na środku. 6 Arme. 6 ramion. Und insgesamt gibt das 7 Flammen. Łącznie to daje 7 płomiennych lamp. Dieser Leuchter spricht wieder von dem Herrn Jesus. Ten świecznik mówi znowu o Panu Jezusie. Er ist derjenige, der Licht von Gott bringt. Dlatego, że On sam jest tym jedynym, który przynosi światło od Boga. Er kam ja hier auf diese Erde als das Licht, das in der Finsternis scheint. On przyszedł na tę ziemię jako światłość, która świeci w ciemności. Und er hat alle Menschen ins Licht gestellt. I On sam, będąc tym świecznikiem, postawił ludzi w Bożym świetle. Aber er wollte nicht nur die Menschen ins Licht stellen. Ale On nie chciał tylko oświecić ludzi. Er wollte sie auch erleuchten. On chciał również i ich nie tylko postawić w odpowiedzialności tego światła Bożego, ale również oświecić, aby poznali. So schien dieses Licht in der Finsternis dieser Welt. Tak właśnie jego światło świeciło w ciemności tego świata. Aber hier sehen wir dieses Licht, das im Heiligtum leuchtet. Ale widzimy tutaj, że to światło świeci od wewnątrz świątyni. Wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes ging, i gdy człowiek wstępował przed obecność Bożą, dann sollte er dort etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. To miał dzięki temu światłu rozpoznać coś z chwały Boga. Wenn er nach links und nach rechts schaute, dann sah er diese mit Gold überzogenen Bretter. Gdy rozglądał się na lewo, na prawo, to dostrzegał ściany powleczone złotem. Wenn er gerade ausschaute, sah er diesen herrlichen Vorhang. Gdy patrzył na wprost, to dostrzegał tę przepiękną zasłonę. Wenn er nach oben schaute, sah er diese Decken in diesen vier wunderschönen Farben. A gdy podnosił swoje oczy ku górze, to widział to pokrycie, czy przykrycie wykonane barwnie, przy użyciu czterech kolorów. Dann stand da auch noch dieser Tisch mit den Broten. Widział również i ten stół na chleby pokładne. Und dieser Räucheraltar. I ołtarz przeznaczony do kadzenia. Und das alles konnte nur gesehen werden, wenn das Licht des Leuchters schien. To wszystko było możliwe, aby zaobserwować tylko przy użyciu tego światła świecznika. So sehen wir, dass der Herr Jesus, wie er in diesem Leuchter vorgebildet wird, derjenige ist, der uns die ganze Herrlichkeit Gottes erkennen lässt. Widzimy w ten sposób, że Pan Jezus, który jest prawdziwym światłem Bożym, On jedynie objawia nam prawdziwą chwałę Boga, pokazuje nam, jakim jest Bóg. Aber wenn dieser Leuchter von dem Herrn Jesus spricht, ale jeżeli teraz ten świecznik mówi sam o Panu Jezusie, dann spricht auch von dem Herrn Jesus verbunden mit den Gläubigen. To jednak jego budowa wskazywała na Pana Jezusa połączonego z tymi, którzy w Niego wierzą. Das sehen wir in diesen Armen des Leuchters. To widzimy symbolizowane właśnie w tych ramionach tego świecznika. Und diese Arme, die waren nicht irgendwie mit Schrauben daran festgeschraubt. Te ramiona, one nie były połączone z trzonem za pomocą jakichś śrub. Es war aus einem Stück gefertigt. To wszystko było sporządzone z jednego kawałka złota. Das zeigt uns, dass es eine Einheit war. To pokazuje nam, że to był jednorodny materiał, to była jedność, jedna rzecz. Und wie können wir ein göttliches Licht verbreiten? Gdy to mamy na uwadze, pytamy się, w jaki sposób teraz my, wierzący ludzie, jesteśmy w stanie roztaczać światło Boże. Nur in enger Verbindung mit dem Herrn Jesus. Tylko i wyłącznie poprzez ścisły związek z Panem Jezusem. Was unsere Stellung und unsere Natur betrifft, sind wir eins mit dem Herrn Jesus. Co dotyczy naszego stanowiska przed Bogiem i naszej nowej natury, in Epheser 5, da lesen wir.